Magyar Péter ennek megfelelően egy bizonyos kényszer, szavazatmaximalizálás politikai kényszere alatt áll. Mi nem állunk ez alatt. Ennek megfelelően mi megengedhetjük magunknak az önfelett igazmondás luxusát. Megengedhetjük magunknak, hogy elveink legyenek, és az elveink mentén gondolkodjunk és cselekedjünk. Az én nemzedéken két rendszerváltást élt meg, és mind a két rendszerváltás egy csőd volt. Mind a két rendszerváltás a kudarcba vezette Magyarországot. Magyarország most rosszabb állapotban van, mint az elmúlt 35 évben bármikor. Én számomra egy erkölcsi kötelesség, hogyha lehetőségem van arra, hogy most egy harmadik rendszerváltást megérjek, és lehetőségem van arra, hogy ez a rendszerváltás ez más legyen, ez különb legyen, akkor ezért nekem minden követ meg kell mozgatnom. Puzsér Robert a múlt héten a Kossuth téren összegyűlt tömeg előtt meghirdette a polgári ellenállás mozgalmat. A beszédében azt mondta, hogy céljuk, hogy létrejöjjön egy erős és cselekvőképes polgárság, amelyik kikényszeríti a politikusokból az alapvető kulturális és erkölcsi normák teljesítését. Emellett viszont azt is mondta, hogy a jelenlegi rendszerrel nincs értelme egyezkedni, és az egyetlen cél az lehet, hogy takarodjanak. A stúdióban Puzsér Robert, szia Robi, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Hello, köszönöm a meghívást. És egy idézettel kezdenék, tőled származik. Most jön az évszázad nagy forradalma nem alulról, nem felülről, hanem valahonnan középről. Az internet segítségével most már végre megtalálhatják egymást azok, akik ugyanúgy gondolkodnak, jön a társadalmi öntudatra ébredés. Oda kell tenni a politikusok torkára a kést, és mi fogjuk oda tenni, és ők azt fogják csinálni, amit mi mondunk. Ezt tudod, mikor mondtad? Nem, de nem mostanában lehetett. 2013. december. Egy hosszú késés. A 12 évvel ezelőtt hangzott el. Lehet, hogy én is sokkal többet vártam, meg jobbat vártam a közösségi médiától, mint amit az valójában hozott. Épp nem összekapcsolta az embereket, hanem szétválasztotta az embereket. Buborékokat, vízhangkamrákat képezett, és felpolarizálta a társadalmakat, és ráadásul ez kiváltotta a politikának az elmozdulását az identitás politika felé. A baloldali pártok azok egyre kevésbé a munkásosztályt képviselték, egyre inkább a szexuális és etnikai kisebbségeket kezdték el képviselni. Válaszul a jobb oldal egy többségi identitás politikával felelt erre, tehát a színes identitáspolitikára, fehér identitáspolitikával, a rokkant identitáspolitikára, sportos identitáspolitikával, a szexuális kisebbségek identitáspolitikájára válaszul, a szexuális normalitás és a szexuális többség identitáspolitikájával, és az egész politika elfajzott. Nagyon nem az történt sajnos. Globálisan legalábbis, meg a virtuális térben legalábbis, társadalmilag nagy vonalakban, mint amit remélni lehetett. De Magyarországon most a világ folyamattal egy ellentétes mozgás érzékelhető. Amíg tőlünk nyugatra a globális elitek elleni lázadás zajlik, legalábbis annak a jelei mutatkoznak, addig itt Kelet-Európában, vagy Kelet-Közép-Európában, meg a helyi illiberális elittel szemben mutatkozik egy széleskörű felhorgadás, társadalmi mozgás. És hát jelenleg nagyon úgy néz ki, hogy változás lesz jövő tavasszal. Ez lehet egy demokratikus, és lehet egy despotikus fordulat. És hát két tényezőn múlik, hogy melyik lesz. Az egyik az Orbán Viktor belátása. Hát ha pusztán erre hagyatkozunk, akkor sok jóra nem számíthatunk. A másik az a társadalomnak a képessége a nyomásgyakorlásra, a társadalomnak a képessége arra, hogy a despotikus ösvényt elbarikádozza. A despotikus ösvényen keresztbe feküdjön. Annyi ponton, és olyan mértékben, hogy az út, ami Minszkbe vezet, az járhatatlanná váljon. Ha kell, fel kell szedni a sineket. Ha kell, akkor keresztbe kell feküdni rajtuk. De hogy ugye 12 évvel ezelőtt már ugyanebbe voltál, hogy hát, ahogy mondod, oda kell tenni a politikusok torkára a kést, hogy azt csinálják, amit az emberek akarnak. Ez most miért fog sikerülni, hogyha az elmúlt 12 évben nem sikerült szerinted? Hát nagyon más a közhangulat. Nagyon más a közérzet. Nagyon más a viszonyulás a politikához. Hát itt 15 éven keresztül, vagy akkor inkább úgy mondom 14 éven keresztül, majdnem 14 éven keresztül, egy éber kómában hevert a társadalom. A Gyurcsány ország elveszejtésére válaszul Orbán Viktort találta megfelelőnek, hogy majd a jó vezető jól vezeti az országot, és ez volt az ábránd, hogy a jó vezetőnek oda kell adni az összes hatalmat, hiszen ő jó vezető, ne kössük meg az egyik kezét a jó vezetőnek, hát mi hadd vezessen mindkét kezével jól. Ez volt 2010-es Fülke ellenforradalom ábrándja, vágy fantáziája. A következmény meg az lett, hogyha nem kötjük meg valamelyik kezét, vagy nem rakjuk oda a kést a torkára akárkinek, akkor az nem lesz jó vezető, hanem az törvényszerűen vissza fog élni a hatalmával. Nem a nép érdekében fog vezetni, hanem a saját elitje érdekében fog vezetni. Nem az országot fogja vezetni, hanem a saját kurzusát, még szükebb értelemben a saját családját fogja vezetni, és valamikor 24, ugye a kegyelmi ügy 24 telén, késő telén jött egy fordulópont. És már akkor nagyjából 5 éve nem volt GDP növekedés. Tehát a pusztító infláció. Ezek azért már megalapozták érzelmileg a hangulat áthangolódását. De a kegyelmi ügy az valahogy egy kijózanító pofon volt. Valami történt a magyar társadalommal a kegyelmi ügy nyomán. Ebből az éber kómából fölriadt a magyar társadalom. Hirtelen, nagyon gyorsan, elképesztő mértékben politizálódott át a magyar közbeszéd, a magyar köznyilvánosság. És hirtelen lehetővé vált valami olyasmi, amiben a rendszer első 14 évében nem nagyon lehetett hinni. Valami képessége a társadalomnak, hogy a politikát kézbe vegye, a saját kezébe vegye. Hogy már ne higgyen a politikusoknak, hogy belássa azt, hogy akkor bízhat meg egy politikusban, ha lólegel a sírján. De ez nem azt jelenti, hogy nem kellenek politikusok, meg az nem azt jelenti, hogy más politikusok kellenek, mert azok majd jobbak lesznek, lehet más a politika, és akkor majd a jó politikus, a mindent fehérítő politikai mosópor majd megoldja a problémát. De pont ezt akartam kérdezni, hogy te nem ugyanezt gondoltad az LMP-ről, utána a Jobbikról, utána Márki-Zay Péterről? Tehát, hogy neked ez már a sokadik olyan időszakod, amikor azért elhiszed te is, hogy itt lehet keresni valója az ellenzéknek. Jobbikról nem gondoltam ezt. A Márki-Zay Péterrel kapcsolatban súlyos kétségeim voltak, de az biztos, hogy akkor, amikor ő kétfrontos harcot vívott a Gyurcsánnyal és az Orbán ellen, mint miniszterelnök jelölt, akkor az a bajtársiasság minimuma volt, hogy oda kellett állni mellé abban a helyzetben. Azért voltak kétségeim a vezetői képességeivel kapcsolatban, de hát most a Jakab Péterrel, a Fekete Győr Andrással, a Dobrev Klárával, a Karácsony Gergellyel való összevetésben, hát fényesen kiállja. Tehát itt egy folyamat zajlott le, ameddig a magyarok rájöttek arra, hogy először is rájöttek arra, hogy a Gyurcsány az Orbánnal, az Orbán a Gyurcsánnyal nem felváltható, mert bármelyiket választják, megkapják mindkettőt. Mert valójában egy azon problémának a két fele. És amióta nincs Gyurcsány, tulajdonképpen a Gyurcsány távozása a politikából, az már valamiféle nagyon rossz előjel az Orbán rendszernek. Az Orbán rendszer a gyurcsányi országdúlásra alapozta a maga legitimitását, a néplélekben elfoglalt beágyazottságát. És én azt hiszem, hogy a különbséget a polgári társadalom meg a jobbágy társadalom között nem az képezi, hogy az előbbieknek nagyon jó politikusai, becsületes politikusai vannak, mert ott jobb az alapanyag. Az utóbbiaknak meg ilyen gazember politikusai vannak, mert itt hitványak az emberek. A különbség a társadalomban van. Az a társadalom, amelyik képes arra, hogy a politikus fölött egy erőteret tudjon képezni, hogy úgy mondjam, egy felhőt, amiből villámok bírnak kicsapni, hogyha az a politikus az kilép a kulturális mederből, amit a társadalom neki szán, ott a politikusok azok szolgálnak, mert szolgálatra vannak kényszerítve. Nincs olyan politikus, amelyik magától szolgáljon. Ha hagyják uralkodni, akkor a politikus uralkodni fog. Tudsz egy példát mondani, hogy mi számít a kulturális mederből való kilépésnek? Mondjuk Magyar Péter esetében. Visszamenőleges törvénykezés. Az például egy elég jó példa, és akkor olyan hoznak egy törvényt. Te a törvény értelmében jársz el, és utólag el akarják venni tőled azt, ami törvényesen téged megillet. Ez például egy olyan példa, amikor az embereknek ki kell menni az utcára, amikor a polgári engedetlenség is megengedett, amikor tényleg keresztbe kell feküdni az utakon, a sineken, a hidakon. Ez tényleg egy olyan pillanat, amikor országos sztrájk, tehát amikor, és ezt Franciaországban nem lehet megcsinálni. Nem, eszükbe se jutna, sose merészelnék. De és szerinted azzal, hogy te most létrehozod ezt a mozgalmat, létrehozod azt a kritikus tömeget, akik hajlandóak lesznek mondjuk erre? Nem én kell, hogy ezt létrehozzam. Ez egy példa, hogy úgy mondjam, egy példabeszéd. Ez egy mintaadás. Ezt a magyarországi civil társadalomnak kell megvalósítania, vagy a következő rendszerváltás is ugyanolyan lesz, mint a 90-es meg a 10-es volt. Nem lesz különb. Ennek lehet egyik szerve, egyik csatornája a polgári ellenállás mozgalma. De a polgári ellenállás mozgalma önmagában ehhez biztos, hogy kevés lesz. Itt és most a teljes magyar civil társadalomnak kell megmozdulni, eszmélni, a felelősségére ébredni, és cselekedni. Itt az öntudat az, aminek meg kell mozdulni az emberekben. Nem a politikusokra várni, nem várni a csodát, hanem cselekedni és kikényszeríteni belőlük azt, ami tőlünk nyugatra oly természetes. De másfél évtizede szerintem minden tüntetésen van legalább egy vagy két ember, aki nagyjából ugyanezt elmondja, hogy hát ki kéne jönnie másoknak is, szolidarítani kéne velünk, hogyha a tanárok tüntetnek, akkor jöjjenek ki a munkások, ha a munkások tüntetnek, jöjjenek ki a tanárok. De hát ez eddig nagyon úgy néz ki, hogy eddig egyszer se igazán történt meg. Ugye egy kivétel van mindig, amit mindenki emleget, az a netadó, amikor egy olyan kritikus tömeg ment ki, ami így meghátrálásra kényszerítette a hatalmat. Tehát, és Orbán azonnal el is engedte az de ügyet. Mi lesz most más, amit te tudsz, vagy amit ez a mozgalom tud, vagy amit ez a jelenlegi helyzet tud, ami miatt változik a helyzet szerinted? Eleve más az országban a közhangulat, mint az elmúlt 15 évben bármikor. Más. Az emberek kezdik megérteni, hogy nem fogja őket felszabadítani senki kívülről. Sem az Unió, sem Soros György, sem a Norvég alap, sem az Egyesült Államok, sem a NATO. Ha ők nem szabadítják fel magukat, őnekik kell cselekedniük. És ez nem váradhat tovább magára. Ami a mi tervünk, az az, hogy szeptembertől tematikus menetek formájában fogjuk elmesélni az Orbán rendszer történetét a magyaroknak. Mert narratívát alkotni a monitor felületén az egy nagyjából 2 centi mélységű impact. Érzelmileg nem lehet elragadni az embereknek a pszichéjét, a lelkét egy beszélő fejjel a monitoron. De egy demonstráció, ahol minden beszéd egy azon tárgykörnek a különböző aspektusait tárja fel. És ezen keresztül el lehet mesélni az Orbán rendszernek és a magyar társadalomnak a népmeséjét az elmúlt 15 évből, az ország kifosztásáról, a nemzeti önazonosság megrablásáról, a magyar társadalom fejlődés kisiklatásáról. Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy sokkal élményszerűbbé és átélhetőbbé tegyük azt az elégedetlenséget, ami most még alaktalanul, formátlanul örvénylik valahol ott lent, mint a magma, és kitörni készül, de nincs semmi, ami ezt az elégedetlenséget, ezt a protestindulatot, ezt csatornázná. Ezt csatornázni kell. Föl kell hozni, mert ez az indulat, ez jelenleg a tej, a kenyér, a tojás, a tejföl árának szól. Tehát nem ez a baj az Orbán rendszerrel. Ezek tünetek. Természetesen azért drága a tej, a tejföl, a tojás, meg a kenyér, mert Orbán Viktornak az eurózónához való csatlakozásból is szuverenitás kérdést kellett csinálni. Nagyon fontos volt, hogy Matolcsi György meg Matolcsi Ádám sortolhassanak a forinttal, és akkor ennek aztán most itt a következménye, hogy van egy olyan pénznemünk, ami folyamatosan veszít az értékéből. Természetesen visszavezethető az Orbán rendszer működésére a tejnek meg a kenyérnek az ára. De az Orbán rendszerrel fundamentális problémák vannak. És meggyőződésem szerint az Orbán rendszerrel a probléma nem a liberalizmus-fasizmus tengelyen van, ahol a liberális értelmiség állandóan keresi, hanem a polgári társadalom feudalizmus tengelyen. Nem arról van szó, hogy az Orbán rendszer fasiszta. Az Orbán rendszer csak szeretné ezt elhitetni. Ez az identitás hazugsága. Persze öndefinícióként nem utalnak magukra fasisztaként, azt úgy hívják, hogy illiberális. Tehát valójában a liberalizmus tagadásából vezetik le a saját önazonosságukat. Csak hogy ez hazugság, ez hamisság. Valójában nem a liberalizmussal állnak szemben, hanem a polgári társadalommal, és a polgári társadalom három nagy eszmeáramlatával, mert a polgári társadalom egyik tulajdonsága a liberalizmus, másik a konzervativizmus, harmadik a nacionalizmus, és a negyedik meg a szocializmus. Ők ezzel az egésszel szemben állnak, mert ők reakciósok, ők premodernek, ők tagadják a modernitást. Ennek megfelelően ezen a tengelyen lehet őket kihívni. Én azt gondolom, hogy egy téves diagnózissal nem lehet egy betegséget gyógyítani. A helyes diagnózist kell megállapítani, hogyha az Orbán rendszer tényleg ultrakonzervatív lenne, ami ennek előadja magát. Hát nem tiltanák be az abortuszt véletlenül? Hát a lengyel nemzeti radikálisok, akik tényleg nemzeti radikálisok, nem az identitás hazugságuk ez, ők olyannyira hittek abban, hogy az abortusz az magzatgyilkosság, hogy készen álltak abba belebukni, sőt bele is buktak abba, hogy ők igenis betiltják az abortuszt. És nem az volt, hogy megmériskélték, hogy hát jól jövünk-e ki ebből, érdemes-e nekünk ezt gondolni, vagy sem, hogy Orbán Viktor mindent megmériskél, mielőtt gondolja, vagy nem gondolja, aztán kiáll, és így karcsörtetve előadja, mintha ő ezt mindig is úgy gondolta volna. Ezekre a menetekre még rákérdeznék, amit említettél, hogy szeptembertől ilyen meneteket fogunk szervezni. Ezt, erről tudsz valamit bővebben mondani, hogy ezt hogy kell elképzelni? Hol fognak ezek zajlani? A város egyik vesznek részt? A város egyik pontjáról elindulunk. Budapesten, vagy ez Budapesten. Mindenhol? Budapesten. Ezt mi a békemenetnek a mintájára valósítjuk meg. Ugyan a CÖF létrehozta a békemenetet, ők ugye a békéért menetelnek. Tekintsük ezt egy formátumnak. Ez egy formátum. Ahogyan ők a békéért menetelnek, persze álságosan, úgy mi megnevezzük az Orbán rendszernek a főbűneit. Megnevezzük Magyarország sorskérdéseit, amelyeket az Orbán rendszer le se szart. Tehát ez ilyen tematikus menetek lesz? Tematikus menetek. Pont mint a békemenet. Havonta? Két hetente, havonta. még nincs döntés erre vonatkozóan, mert szeptemberre tervezzük, de rendszeresen. Ezen kívül meg a polgári ellenállásnak a demonstrációit le akarjuk vinni vidékre, legalábbis a nagy regionális központokba, és a vidéket is meg akarjuk mozdítani, és meg akarjuk szólítani, és a vidéki értelmiséget is be akarjuk csatornázni ebbe az aktivizmusba. És mire számítasz, ezeken mennyien fognak részt venni? Ugye Hatházi Ákos valami hasonlót csinál most az elmúlt hónapokban, minden héten tüntet, de hát ott azért az látszik, hogy a kezdeti lendület után azért eléggé visszaesett az érdeklődés, és jóval kevesebben kíváncsiak már ezekre a megmozdulásokra. Nem tartasz attól, hogy nem fog sikerülni elég sok embert megmozgatni ezekkel? Hát a Hatházi Ákosnak a rendezvényeivel az az igazi aggály, hogy ténylegesen hétről hétre egyre kevesebben vannak. A mi feladatunk az az, hogy két hétről két hétre, vagy hónapról hónapra, tehát rendezvényről rendezvényre egyre többen és többen legyünk. Többen és többen. Ez azt jelenti, hogy egyre több és több értelmiségi a színpadon. Egyre több és több ember az utcán, a menetben, a színpad előtt. Hát ez a feladat. Ez a feladat. Ez egy kommunikációs kihívás. Természetesen nincs garantálva a siker. De a helyzet az, hogy most egy olyan történelmi pillanatban vagyunk, amikor egyrészt nincs mire várni, nincs hova hátrálni, és nincs hova elbújni a felelősség elől, meg a kockázat elől. Igen, kockázatot kell vállalni. Vállalni kell adott esetben annak a kockázatát is, hogy az embereket nem érdekli majd. Attól tartok, hogyha ez az embereket nem fogja érdekelni, és nem vesznek ebben részt, és nem mennek ki az utcára, nincsenek jelen, akkor a következő rendszerváltás is a magyarok feje fölött fog lezajlani, az elit rendszerváltása lesz, amilyen 90-ben volt, meg 10-ben volt. Most ez a jelen történelmi helyzet, ez egy elhívás a mi számunkra, hogy vegyük a kezünkbe Magyarország sorsát, mert ha nem tesszük, más nem teszi meg, hanem akkor majd jönnek megint a politikusok, és újra belelépünk ugyanabba a folyóba. Én azt gondolom, hogy rendelkezünk azzal a, mi, akik szélső középnek hívjuk magunkat, rendelkezünk azzal a nagyon korlátozott befolyással, ami ugyanakkor egy felelősség is. Ez a felelősség, ez arra vonatkozik, hogy az én nemzedéken két rendszerváltást élt meg, és mind a két rendszerváltás egy csőd volt. Mind a két rendszerváltás a kudarcba vezette Magyarországot. Magyarország most rosszabb állapotban van, mint az elmúlt 35 évben bármikor. Az én számomra egy erkölcsi kötelesség, hogyha lehetőségem van arra, hogy most egy harmadik rendszerváltást megérjek, és lehetőségem van arra, hogy ez a rendszerváltás ez más legyen, ez különb legyen, akkor ezért nekem minden követ meg kell mozgatnom. Azt gondolom, hogyha a magyarok azt fogják érzékelni, hogy lehetőségük van arra, hogy egy kényszerítő erőt képezzenek, egy kést oda tegyenek a politikának és a politikusoknak a torkára, hogy igenis más legyen, hogy igenis más legyen a holnap, mint a ma, hogy igenis nem szuper rövid távon akarunk gondolkodni, aki most úgy gondolkodik, hogy már csak 300 nap van hátra, ezt már fél lábon is kibírjuk, az nagyon csúnyán pofára fog esni 26 után. Nagyon csúnyán pofára fog esni. Részvétel. Nem az X-et kell kirakni 4 évenként. Részvétel, jelenlét, politikai aktivitás, éberség és cselekvés, a cselekvés képessége. Ezek kellenek ahhoz, hogy Magyarországból egy nap polgári társadalom legyen. És ha lehetetlen, hát ugyan mivel kéne eltöltenünk az életünket, ha nem ezzel? Ugye nekem azért érdekes, amit mondasz, mert erkölcsi, meg morális kérdésekről beszélsz, de közben Magyar Péter sikerét éppen abban látják sokan, hogy nem foglalkozik az ilyen kérdésekkel, hanem az emberek mindennapi nagyon kézzelfogható, és hát rövid távú problémáival foglalkozik, hogy mennyibe kerül a tojás, mennyibe kerül a tejföl, ahogy te mondtad. Tehát, hogy látod, hogy ezt a kettőt, tehát hogy fog sikerülni mégis ebbe az irányba érdeklődést csiholni az emberekben, hogy ezzel is hajlandóak legyenek foglalkozni, és ezek miatt a kérdések miatt is hajlandóak legyenek kimenni veled az utcára. Nézd, Magyar Péter egy politikus. Neki az a dolga, hogy szavazatokra vadásszon. És ezt elég jól csinálja. Én úgy gondolom, hogy a rendszerváltásban a polgári ellenállás és a Tisza párt szövetségesek. Egészen a rendszerváltás pillanatáig, az utolsó töltényig támogatni fogjuk a Tisza pártot abban, hogy váltsa le az Orbán rendszert. De nagyon más a szerepünk. Magyar Péternek politikai szerepe van, nekünk társadalmi és kulturális szerepünk van. Magyar Péter dolga az, hogy szavazatot maximalizáljon, a mi dolgunk pedig az, hogy morális meg kulturális normákat kényszerítsünk ki. Magyar Péter ennek megfelelően egy bizonyos kényszer, a szavazatmaximalizálás politikai kényszere alatt áll. Mi nem állunk ez alatt. Ennek megfelelően mi megengedhetjük magunknak az önfelett igazmondás luxusát. Megengedhetjük magunknak, hogy elveink legyenek, és az elveink mentén gondolkodjunk és cselekedjünk. Megengedhetjük magunknak, hogy soha ne kelljen megmérnünk semmit, hogy mit gondol a közvélemény, hogy ez egy népszerű vagy nem népszerű. Megengedhetjük magunknak, hogy ne szolgáljuk, hanem formáljuk a közgondolkodást. Megengedhetjük magunknak, hogy bizonyos topikokat átüssünk. Megengedhetjük magunknak, hogy bizonyos pillanatokat ne kövessünk, hanem írjunk. Megengedhetjük magunknak, hogy ne várjuk a hullámot, hogy a szörfdeszkát ráfektessük, mint egy politikus, hanem hogy hullámot gerjesszünk, ahogyan a hullámzó medencében hullámot gerjesztenek. Mi megengedhetjük magunknak azt, hogy a saját jobb belátásunk vagy meggyőződésünk mentén foglaljunk állást. És pont ez hiányzott eddig a politikából, hogy az értelmiséget valahogy beoltották ez ellen a szerepvállalás ellen, és bárki ezzel a nyomásgyakorlással akart élni a politikán, azt a többi értelmiségi kikacagta, vagy megszégyenítette, hogy azt mondta neki, hogy te miért nem mész politikusnak, ha politikát akarsz formálni? Vagy miért nem takarodsz el, ezt a profiknak kell csinálniuk? De miért szólsz bele a nagyok dolgába? Ez volt a mantra, és a következmények megismertek. De bocs, ez nem pont az a szerep, amit a hát sokat kárhoztatott balliberális elit vitt a 2010 előtti években? Tehát, hogy ott azért volt egy értelmiségi holdudvar, szerintem te is sokat beszéltél, meg írtál róluk, akiknek valami ilyesmi szerepe volt, vagy nem jó? Csak nem látták el. Igen, ez lett volna, helyes lett volna, ha ellátják ezt a szerepet, de nem látták el. Nem kényszerítették a politikai osztályt semmire, hanem kiszolgálták őket, és gyakorlatilag a lakájuknak álltak. Előhangolták a közvéleményt nekik. De hát azért, mert hát azt mondták, hogy ami a másik oldalon van, az biztos, hogy rosszabb. Tehát a ti esetetekben... Hát ebből, de a ti esetetekben hogy lehet megelőzni azt, hogy mondjuk veletek is ez történjen? Tegyük fel, hogy Magyar Péter átveszi a hatalmat jövő áprilisban, megnyeri a választásokat, akkor nektek hogy tudjátok megtartani a függetlenségeteket, és hát oda tartani mondjuk, ahogy te fogalmaztál a kést Magyar Péter torkához, és kikényszeríteni belőle, amit szeretnétek, hiszen addig szövetségesek voltatok, amint győz, akkor hirtelen az ellenzék, vagy az ellensúlyává váltok? Az attól függ, hogy hogyan vezet. Ha nyugati normák mentén, polgári normák mentén, jogállami és demokratikus normák mentén vezet, ha nem látszik az, hogy át akarja venni a NER-t, és át akarja alkalmazni magára a hegemóniát Magyar Péter Orbán Viktorról, akkor mi fölemelkedünk a stratoszférába, és valahol ott valamiféle felhőként lebegünk majd. De ha az látszik, hogy Magyar Péter, akinek nyilván kétharmados többsége lesz az országgyűlésben, ha rendszerváltásról beszélünk, tehát rendszert kétharmados országgyűlési többséggel lehet váltani, tehát ha Magyar Péternek kétharmados országgyűlési többsége van, az feljogosítja nem pusztán arra, hogy leváltsa az Orbán rendszert, hanem hogy átvegye, és gyakorlatilag átalkalmazza a Tiszára is önmagára a hegemóniát. Hogyha ez látszik, akkor ennek a felhőnek, ennek villámokat kell kicsapni a magából. Máshogy nem megy. Máshogy nem lehet kényszeríteni a politikát. Szinte biztos, hogyha itt rendszerváltás lesz, továbbra is lesz Fidesz, vagy a Fidesznek lesz egy utódpártja, ahogyan az MSZMP-nek lett 90-es rendszerváltás után egy utódpártja az MSZP képében, és az nyilvánvalóan nyomás alatt fogja tartani a következő kormányt, vagy a következő miniszterelnököt. De ettől nem tartasz, hogy akár egy platformra kerülsz az ellenzékbe kerülő Fidesz-szel? Hát, nem. Nem, ettől nem tartok. Pont az a lényeg, hogy kelleni fog valami, ami Magyar Péter fölött egyfajta kontrollfunkciót el tud látni, és nem a Fidesz. Hát, ha a Fidesz lesz az, amelyik Magyar Péter fölött ezt a kontrollfunkciót ellátja, akkor minden hiába volt. Akkor Magyar Pétert nem korlátozza semmi, mert gyakorlatilag Magyar Péter azt a felhatalmazást, amit a Fidesz elsöprésére kapott, azt meg fogja őrizni a Fidesz ellenzékben tartására, az a Fidesz hatalmon kívül rekesztésére továbbra is, és akkor mi fogja korlátozni a kétharmados többséget abban, hogy újabb önkényuralmat, újabb országfoglalást hát az elmúlt 8 évezés helyett lehet majd elmúlt 16 évezni, nem? Na igen, de hát ezt kell elkerülni. Hát pont az a lényeg, hogy kell, hogy legyen valami, ami ahonnan, kell, hogy legyen egy pont valahol a szférákban, ahonnan a villám a Fidesz felé, és akár a Tisza felé, akár a Tisza utódja felé, akár az akármikori hatalom felé le tud sújtani. Különben újra az elit játék szerévé válik Magyarország, a magyar jövő, a magyar jelen, a magyar társadalom, a magyar történelem. Én nem szeretnék felelős lenni még egy rendszerváltás kisiklatásáért. Szeretném, ha ez most más lenne. Hmm. Nagyon ilyen feltételes módokban meg a jövőbe elvesztünk, de hogy 6700 tagotok van, azt hiszem ezt írtad a Facebookon, hogy ennyien csatlakoztak a mozgalomhoz. Ez egy két nappal ezelőtti adat. Most mennyien vagytok? Hát most már 7000 fölött. És zajlik valamiféle szervezkedés? Hogy kell elképzelni ezt a szervezetet belülről? Mit lehet erről mondani? Ezekből az emberekből, akik jelentkeztek hozzánk, fogjuk megszervezni a polgári ellenállás sejtjeit országos szinten, valamennyi vármegyében. Mindenhova el akarjuk juttatni ennek az ellenállásnak, ennek a szellemét. És az utcai jelenlétet. És, ezek miben mások, mint mondjuk egy Tisza-sziget? Hát abban, hogy ezek nem a politika erőművei, ezek nem hatalmat gyártó erőművek. Hát ezek nem a politika társadalmi, közösségi aláducolását képezik, hanem ezek önmagukért valók. Társadalom a társadalomért, közösség a közösségért, mozgalom a mozgalomért, önmagáért. Nem a politikának hatalmat szolgáltatni, de én nem kárhoztatom azért sem a Tiszát, sem a szigeteket, mert azok, amik szükség van rájuk, nélkülük nincs rendszerváltás. De úgy gondolom, hogy polgári ellenállás nélkül, társadalmi felelősségvállalás nélkül meg kétes a rendszerváltás kimenetele, finoman szólva. Mit láttál, ugye te többször találkoztál személyesen is Magyar Péterrel, vitáztatok is hosszan, két és fél órán keresztül tavaly. Mit láttál benne, ami miatt azt érzed, vagy azt gondolod, hogy félő, hogyha lehetősége van rá, akkor visszaélne a választóktól kapott felhatalmazással? Én nem a személyes benyomásom alapján mondom ezt, hanem a történelmi tapasztalat alapján, az általános emberismeret alapján, nem a Magyar Péter ismeretem alapján, meg a hatalom természetének az ismerete alapján. Törvényszerű, hogy az, aki meg tudja szerezni, meg tudja ragadni a hatalmat, az olyan erőt birtokol, amivel visszaélni is tud. Attól tartok, hogy azoknak a fajta államférfiaknak az ideje, a De Gaulle-oknak, az Adenauereknek, a Helmut Kohloknak, a Willy Brandtoknak, a Giscard d'Estaingeknek, a Jacques Chiracoknak akkora lejárt. Ezek 20. századi ideák mentén megszervezett 20. századi pártok és 20. századi államférfiak voltak. Manapság ezek a reality hősök, meg ezek a politikai bestiák, azok, akik hasítanak. Az Orbán Viktor egyértelműen ez a politikai bestia. A Magyar Péter, az úgy gondolom, hogy ő egy reality hős. Ő egy nagyon-nagyon sikeres média szereplő, egy nagyon jó reality szereplő, és olyan személyisége van, amilyen ehhez a melóhoz kell. Az a helyzet, hogy lehet aggodalmaskodni azért, amilyen személyisége van Magyar Péternek, hogy ez majd ahhoz fog vezetni, hogy megmámorosodik a hatalom birtokában, de ha nem ilyen személyisége lenne, ami ezeket az aggodalmakat képes kiváltani, hát hogy bírná a fideszes revolver médiának a folyamatos ösztüzét? Hogy bírná ezt a nyomást? Ezt a nyomást, ezt nem olyan könnyű elviselni. Nagyon kevesek képesek erre. Most Rogán Antal ellen, aki egy fenevad. Hát nem lehet kiállítani egy Fekete Győr Andrást, vagy egy Márki-Zay Pétert, mert a következmények azok hát részben ismertek is. Hát Magyar Péter az, akinek lennie kell ott és akkor, ahol és amikor lennie kell. Semmi kétség. Az, hogy a Fidesz az kitermelt magából egy ekkora problémát, azt üdvözölni kell. Az, hogy az Orbán rendszer eldobott egy bumerángot, és ez a bumeráng most olyan ívben csapódik vissza, hogy éppen fejbeverni látszik az Orbán rendszert, már pedig az Orbán rendszer feje Orbán Viktor. Ez egy hatalmas vívmány, és ezt üdvözölni kell, és támogatni kell. Nem a Tisza pártnak, meg nem Magyar Péternek az ambícióját az országfoglalásra, hanem a rendszerváltást. A rendszerváltás ügyét. Ez egy nagyobb ügy, ez egy nagy történelmi ügy. Ez a mi nemzedékünk nagy és hazafias küzdelme. Nem térhetünk ki előle. Tehát szó nincsen arról, hogy mi bármilyen módon versengenénk, vagy kihívnánk a Tiszát. Mi azt a munkát akarjuk elvégezni a politikával szemben, vagy a politika iránt, amit már régen el kellett volna, és ez vonatkozik éppen most a Fideszre, később, ha úgy hozza, a Tiszára, a Tisza utódjára, és a Tisza utódjának az utódjára egyaránt. És ha ez a kontrollfunkció nem teljesül, akkor a politikusok megint elfajzanak majd, mert ilyen a természetük, és a hatalom természete. Magyar Péterre vagy a Tisza párttal bármiféle formális, informális kapcsolat van köztetek? Most éppen nincsen, miután ő lemondta a Sznobjektív rendezvényt egy nappal rendezvény előtt. Ez még ugye február? Igen, Rogán Antal rágalom hadjáratára hivatkozva, és hát az minket pénzügyileg hát nagyon érzékenyen érintett. Úgyhogy most nem mondhatom, hogy van egy informális kapcsolat a Tiszával, ez a kapcsolat, ez most megszakadt. De ez egy teljesen más lapon van. Ez kicsit, bocsánat, csak a nézőknek kicsit röviden elmondod esetleg, hogy mi volt ez a sztori, mert nem biztos, hogy mindenki képben van, vagy mindenki emlékszik rá, hogy pontosan mi volt az, ami miatt lemondták. Azt történt, hogy én 6 évvel ezelőtt egy pódiumbeszélgetésen gyakorlatilag ismertettem a magyar büntető törvénykönyvnek a rendelkezését, milyen fokú bűn a gyermekmegrontás, milyen fokú bűn a gyermekpornó felhasználás, és milyen fokú bűn a önmagában a pedofília, ami nem jár együtt sem gyermekmegrontással, sem gyermekpornó felhasználással, hanem csak egy betegség. Egy nagyon nyomorult és nagyon, nagyon rettenetes hajlam. És ezeket én megkülönböztettem. Amit a fideszes revolver média természetesen szándékosan félreértelmezett, és úgy értelmezte, hogy akkor én szerintem az, hogyha valaki pusztán csak nem gyermekpornóra önkielégít, hanem mondjuk gyermekek teljesen törvényes képére önkielégít, akkor az nem is bűn, és hát akkor a Puzsér a pedofiliát relativizálja, stb. És mindez két nappal a Magyar Péterrel készült, vagy előkészült Sznobjektív felvétel előtt. És akkor Magyar Péter ezután lemondta ezt csak, a igen, csak, felvétel. Csak jelzem, hogy a BTK megkülönbözteti ezt a három cselekménytípust. Az egyiket azt nagyon súlyosan bünteti, a másikat kevésbé súlyosan bünteti, a harmadikat meg egyáltalán nem bünteti. Tehát azt mondtam el, ami Orbán Viktor törvénykönyvében szerepel. Csak hát ezt természetesen ki lehetett forgatni, természetesen ebből lehetett gyártani egy ügyet, és a Magyar Péterre rá lehetett rakni a pressziót, hogy akkor Magyar Péter, hogyha részt vesz ezen a Sznobjektív beszélgetésen velem, akkor Magyar Péter onnantól kezdve asszisztál a pedofília relativizálásához, és akkor Magyar Péter, az a helyzet, hogy Magyar Péter fél ettől a topiktól, mert ez az ő kriptonitja. Ugye tudjuk, hogy Superman a kripton bolygóról érkezett, ezért ő a kriptonitra nagyon érzékeny, gyakorlatilag istenember és legyőzhetetlen, de a kriptonit elgyengíti. És akkor megölhető, akkor akár meg is ölhető Superman. Magyar Péter kriptonitja a pedofília, a gyermekmegrontás tematika. Én azért gyanítom, hogy ez nem csak az ő kriptonitja, tehát ez szerintem minden politikus számára, aki szavazatokra megy, ez egy veszélyes terep. Magyar Péter, ennek a relativizálása. Magyar Péter ebből született. Senki nem relativizálta a pedofiliát. Hát Magyar Pétert, hát mint a BTK. A Magyar Pétert a Rogán kommunikációja napról napra karaktergyilkolja ehhez hasonló hazugságokkal. Én azt gondoltam, hogy amikor ez megtörténik, a minimuma lenne az, hogy szolidáris egy ilyen helyzetben, amikor éppen én rólam hazudoznak, és éppen ő miatta hazudoznak én rólam. Hát nem azért hazudoznak én rólam, mert én nekem, mit tudom én, van egy kultúrkávézom, vagy van egy rádióműsorom, amiben én csúnyákat mondok rájuk, hanem azért, mert éppen Magyar Péterrel készülök beszélgetni, és az Magyar Péter bizonyára hitelesíteni, tehát akkor ez a beszélgetés ne legyen, ne kerüljön rá sor. Persze az is lehetséges, hogy maga Magyar Péter sem nagyon akarta ezt a Sznobjektívet, hogy ő föl legyen kérdezve a 10 topikban, ami az ő hát, működésével kapcsolatos probléma, és akkor ez kapóra jött, hogy nem kellett ebben részt vennie. Én ezt nem tudom megítélni. Nem tudom megítélni, hogy valójában nem akarta, és jól jött ez neki, vagy valójában akarta, de nem vállalta az ehhez tartozó kockázatot. De ő itt is politikusként működött. Miért kell elvárni egy politikustól, hogy úgy működjön, mint egy kulturális szereplő? Hát nem az. És akkor azóta nincs köztetek kapcsolat? Nem beszéltetek? Nem, azóta nem beszéltünk, de... Tisza pártból mással se? És most mióta meghirdetted ezt a polgári ellenállás mozgalmat? És hát szerintem a tüntetésen nem volt el ennyire direkt, hogy te a Tisza párt győzelmét szeretnéd, de azóta nem is kerestek ezekből a körökből? Én nem a Tisza párt győzelmét szeretném, hanem a Fidesz rendszerének a végét szeretném. Az Orbán rendszer végét. A Tisza párt ennek... Gyakorlatilag azonos egymással, nem? Nem. A Tisza párt az eszköze ennek. Az eszköze. Nem azonos a kettő. A rendszerváltás egy sokkal nagyobb ügy. És aki a Tiszára szavaz, mind érzi ezt. aki a Tiszára szavaz, nem azért szavaz a Tiszára, mert Magyar Péter olyan csodálatos politikus. Nem azért szavaz a Tiszára, mert annyira hiszi és vallja, hogy mit tudom én, Radnai Márk vagy Ruszin Szendi Romulus az megoldás a magyarságnak a sorskérdéseire vagy problémáira. Azért, mert elegük van az Orbán rendszerből. És a Tisza párt az a kalapács, amivel oda lehet verni. Az egy eszköz. De nem a kalapács veri be a szöget. Ezt jó, hogyha a Tisza párt berkeiben is tudják, megértik, hogy ez egy nagy történelmi küldetés. Nem a Tisza párt ügye, ez a magyarság ügye. A Tisza párt az eszköze ennek. És ugye mondtad, hogy a Sznobjektívben a Magyar Pétert a gyenge pontjairól akartad kérdezni. Tíz ilyen pontot? Tíz probléma Magyar Péterrel. Mert tudsz mondani mondjuk ebből kettőt, a legfontosabbakat, ami szerinted legfontosabb? Hát ez az államférfiúi karakter. Formátum, aminek jó lenne látszania. Tehát egy politikai kommunikációs terminátort látunk, de nem látjuk a képességét az emelkedettségnek. Nem látjuk a... Tehát ez szerintem lehet probléma. Mert, hogy mondjam, egy ellenzéki kampányt lehet így folytatni, de a nemzet egyesítéshez szükség lenne arra, hogy Magyar Péter elkezdjen felemelkedni, és elkezdjen lebegni a politika felett, mint egy vezető. Elkezdjen a Magyarország sorskérdéseiről, a magyar történelem távlatairól, a geopolitika összefüggéseiről beszélni. És azt, hogy a Mencer Tamással a gyerekotthon előtt mi van, kocsmai szólalkodásba keveredjen, ezt meg ki kéne szerveznie valakinek, aki az utca kövén, ez az ütőember. De hogy ezt a Magyar Péter csinálja, ezt a Magyar Péter műveli, egyrészt azzal a kockázattal jár, hogy szétütik ebben. De ezért küldik a Mencer Tamást, hogy szétüssék ebben. Másrészt... Mondjuk csak egyszer küldték, de... Igen, egyszer küldték, mert ebből se jöttek jól ki. Most jelenleg az van, hogy bármibe fognak bele, azt nem tudják végigcsinálni, tehát megpróbálták ezt az ellehetetlenítési törvényt. Nem úgy néz ki, hogy végig fogják csinálni, vagy legalábbis most ezt elhalasztották. Megpróbálták ezt a harcosok klubját. Úgy volt mondva, hogy harcosok klubja a kezdet. Jövő hétvégére 20 ezeren leszünk. Ott van a MVM Dóm, pont 20 ezer harcos beleférne, aztán még sincs. Én nem tudom, hogy mi van. Meg volt ígérve. Most az van, hogy bármit is, most megpróbálták a Mencer Tamást az utcára küldeni, hogy fejeltesse arcon magát Magyar Péterrel, mert az majd biztos változtat a helyzeten, hogyha Magyar Péternek elgurul a gyógyszere is, akkor Magyar Péter testileg befenyíti Mencer Tamást. Ez se jött be. Most nagyon nem. Viszont kicsit elkandasztunk, hogy még a Magyar Péter, ugye mondtad, hogy az emelkedettség hiányzik belőle, ezt gondolod az egyik fontos hiányosságának, és tudsz esetleg még egyet mondani? Abból a tízből. Például az szerintem egy súlyos probléma, hogy ő kampánycélokra használja a gyerekeit a közösségi médiában. Ez nem tűnik egy olyan kardinális vagy sarkalatos ügynek, hogy most ez olyan súlyos probléma, ezért is a tizedik helyre raktam. De ez egy fontos kulturális norma, amihez jó lenne, hogyha Magyar Péter tartaná magát. Azoknak a gyerekeknek jár egy saját sors. Azok nem az apjuk alkatrészei, nem az apjuk politikai karrierjének az eszközei, vagy nem annak kéne, hogy legyenek. És főleg úgy, hogy az anyjuk az meg igazságügyminiszter volt, Fidesz káder, ezeknek a gyerekeknek nem ágyútölteléknek kéne lenniük, amivel az apjuk az anyjukra lő, meg amivel a Tisza kurzus a Fidesz kurzusra lő. De ez egy olyan kulturális minimum kéne, hogy legyen, amin magát tartatja be. Nagyon, én szerintem ez aggasztó, hogy a Magyar Péter ilyen módon használja a gyerekeit. Mert ez a működés ugyan miben különbözik attól, amit Schobert Norbert előad. Most mondjuk ez jutott eszembe. Ez például egy ilyen kulturális aggály az én részemről. De amennyire egyébként én emlékszem, így a Varga Juditra a gyerekeivel nem annyira. Vagy ott nem nagyon volt ilyen közül, lövés három, egymásra, azt hiszem. A három gyerek közül. Szóval ilyen karácsonyi fotókat posztolt a gyerekekkel, meg hogy nem tudom, kimentek foci meccsre. De tehát lájkokat gyűjt vele leginkább. Igen, de hát nem kéne. De hát nem kéne gyerekeivel lájkokat gyűjteni. Hát nagyon nem kéne. Hát az a gyerek nem arra van. Na oké, de hogyha ez az egyik eszköze annak, hogy a általad is áhított rendszerváltás eljöjjön. Ezen fog múlni. Ezen, én nem tudom. Ezen, hát ha ezen múlik, akkor régen rossz. Uh-huh. Hát az, én nem hiszem, hogy ezt szabad hagyni. Tehát, hogy ez egyszerűen, itt is kéne, hogy legyen egy vörös vonal. Hmm. Amit, hogyha nem rajzol meg a lelkiismeret, hát akkor meg kell, hogy rajzolja a közös lelkiismeret. Ez a kultúra, ez a kultúra. Hmm. Ez a kultúra az a cselekvés hogyanja. Ami vagy belülről fakad, de ha nem belülről, akkor külső normák képében kell kikényszeríteni. Ugye még egy dologra térnék vissza, mert hogy használod ezt a kikényszeríteni szót, a tüntetésen elmondott beszédedben a diktálás szót is használtad. Uh-huh. Tehát nem tartasz attól, hogyha te inkább így vindikálod magadnak ezt a jogot, hogy te diktálhatsz, vagy az általad vezetett szervezetben jelenlévők diktálhatnak, akkor arra azt mondhatják sokan, hogy tehát milyen jogon diktálsz, tehát ki hatalmazott föl erre, hogy annak a politikusnak, akit megválasztottak, mandátuma van, jelen helyzetben Orbán Viktor, a jövőre nem tudom kicsoda, annak diktáljál. Honnan veszed ehhez a jogot? Hát nézd, én semmit nem tudok diktálni, ha a mögött nincsen közakarat. A köz diktál. Csak valakinek ehhez a közakarathoz hozzá kell rendelni egy cselekvőképességet, mert a társadalom nem tudja megmozdítani magát. Valakinek mozgásra kell bírnia. Hogy tudok én kikényszeríteni bármit is, ami mögött nincsen közakarat? A közakarat kényszeríti ki, nem én kényszerítem ki. Ha én valami olyasmit mondok, ami a közakarattal nem egyezik, ami mögött nincsen egy nagy társadalmi felhajtó erő, mondjuk úgy egy konszenzus a magyarok körében. Hogyan tudom én azt kikényszeríteni? Milyen eszközeim vannak nekem? Az én azt mondom, írok egy publicisztikát, vagy mondok valamit a podcastomban. Semmiféle eszközöm nincs. A kényszert azt nem én képezem, hanem a magyar értelmiség, meg a magyar társadalom, meg a civilek. Ha végre öntudatra ébrednek, ha végre fölülnek az éber kómából, és a kezükbe veszik a politikát. És mondom, nem én kell, hogy legyek az, aki csatornázza ezt az erőt, hanem a civil társadalomnak számos szervezete, számos mozgalma kell, hogy kivonuljon az utcára, hogy elkezdje megszervezni magát, hogy ezt az erőteret megképezze, hogy csatornázza az elégedetlenséget. Ez egyetlen egy szerve lehet csak ennek, ez a polgári ellenállás, és mi nem is tudjuk önmagunkban végrehajtani, ez csak egy példázat, ilyen módon lehet, és ha ilyen módon nem lehet, akkor alig, ha nem reménytelen. Más téma, megnéztem, az Indexen tavaly júliusban jelent meg utoljára írásod. Uh-huh. Megszakadt velük a munkakapcsolatod, vagy ott most mi a helyzet? Nekem volt egy nagyon rossz érzésem akkor, amikor a Rogán Antal a Fogelevelint az Indexbe küldte be, hogy ott öntse ki a szívét, hogy micsoda borzasztó ember ez a Magyar Péter. És az Indexben készült a lejárató anyag Magyar Péterrel szemben. Tehát de korábban is készültek ott már lejárató anyagok. Karácsony Gergellyel szemben, a Magyar Orvosi Kamarával szemben, most csak két példát mondtam, de valószínűleg nekem ez egy határkő volt. Tehát nekem ott az tehát a Fogel-Evelines sztori volt az. A Fogel-Evelines sztori volt az, amikor az, mert én azt gondoltam volna, hogy elküldi a Rogán Antal elküldi a Hajdú Péterhez, vagy a Rogán Antal elküldi a Origóba, vagy elküldi a Tényekbe, vagy elküldi a közmédiába. Ez mind-mind-mind választhatta volna. De ő az Indexhez küldte el. És ez egy jel volt arra vonatkozóan, hogy minek szánja a hatalom az Indexet. Ez volt a jel? Ez korábban még neked nem láttad? Voltak már aggasztó jelek. Korábban is voltak aggasztó jelek. Én úgy voltam vele, hogy ameddig én azt írom, amit akarok, addig az Index annak a tartalomnak a terjedelmében, amit én ott formálok, mondjuk egy publicisztikát, annak a tartalomnak a terjedelmében szabad média. Hiszen szabadon írok, és azt írok, amit csak akarok. Lehet, hogy továbbra is megtehetném. De a helyzet az, hogyha továbbra is megtenném, azzal azt a hamisítást, a nyilvánosság szabadságának, függetlenségének a hamisítását, amit Rogán Antal az Indexel folytat, azt hitelesíteném, és úgy érzem, hogy oké, akkor itt most szabadjon. De és ezt nem gondolod, hogy 2021 és 24 között hitelesítetted? Amikor megjelentek ott írásaid? De a helyzet az, hogy én írok a Magyar Hangba is, meg írok az Indexhez is. És hogyha már írtam akkoriban az Indexhez is. Magyar Hangba írok továbbra is. Amikor én mondjuk az adott héten írtam két szöveget, a keményebbet, az Orbán rendszerrel szemben kritikusabbat, mindig az Indexnek adtam le. Most nem az a kevés, pont azért adtam le az Indexnek, hogy keressem a balanszt. Ez világos, de hogy közben nem gondolod, hogy hitelesítetted de közben az Indexet? Mint de akik elolvassák, de akik elolvassák. Normális médió, nem a kormányzat befolyása alatt. Lehetséges, az az egyik serpenyője a mérlegnek. A másik serpenyője meg a mérlegnek, hogy aki fölmegy az Indexre, és elolvassa azt, hogy én ott mit írtam, megkapja az Orbán rendszernek a nagyon kemény bírálatát. Ami által én ezt akárhogy is húzom, vonom az ellenkező irányba. Én nem, szó nincs arról, hogy én ítélkeznék azok felett, akik az Indexre írnak. Szerintem nem lehet megítélni senkit az alapján, hogy hova ír. Nem elég a fejlécet megnézni, el kell olvasni a cikket, és a cikk ismeretében lehet ítélkezni arról, hogy az a cikk milyen, vagy a szerzője milyen. Én most már inkább nem írok az Indexre, de nem gondolom azt, hogy na, itt és most van az a pont, ahonnantól kezdve az Indexre már többé nem lehet. Mindenkinek megvan valahol az a pont, ahol ő így a maga részéről inkább nem, inkább... De ez a pont, ez nem az kéne, hogy legyen, amikor az Index egyértelműen a hatalom befolyása alá került? De mikor került egyértelműen a hatalom befolyása alá? Már az Új Péter kivonult az Indexből, mikor is? A tízes évek elején? 2011-ben. Az 2011-ben. Akkor azután miért volt szabad? Vagy miért hát akkor még nem jelentek meg egyértelműen Rogán Antaltól származó anyagok a címlapon. 2020 után pedig elég hamar lehetett látni ennek a jeleit. De az Új Péter újra elmondta, hogy az Index az át van állítva. És mégis ott maradt egy csomó ember, és dolgozott tovább, és lehetett szabadon médiát gyártani az Indexen. Annak ellenére, hogy Új Péternek már ott volt a vörös vonal 11-ben. Dulszabolcsnak szabad volt? Aztán a Dulszabolcsnak is eljött az a pont, hogy azt mondta, hogy hát ez eddig és nem tovább. Ez mindenkinek eljön valahol. Tiszteletben kell tartani. Nem az alapján kell ítélkezni. Szóval, hogy az a helyzet... Hogy a Dulszabolcs ki lett rúgva egyébként. Emiatt fel is... Kirúgták az Indextől, emiatt fel is mondott a teljes szerkesztőség. Ott volt egy olyan pont, de én azt gondolom, hogy a Dulszabolcsot azért rúgták ki, mert a Dulszabolcs az ott fölmondott egy együttműködést. És akkor azt mondták, hogy így, akkor nem. Akkor tovább nem. Jó, úgy képzelem. De hogy a lényeg mégis az, hogy nézd, én nem tartozom egyik kurzushoz sem. Engem még egyik kurzus sem védett meg soha. Én mindig is a kurzusok keresztüzében álltam. Ezért nekem, mivel nem volt kurzusom, soha nem volt olyan orgánum, ahova én így domestikáltan írhattam volna, mert hogy az engem befogadott. Ennek megfelelően soha nem volt más választásom, mint hogy a jobboldali kurzus külső gyűrűjének relatíve médiaszabadságot képező orgánumaiba, meg a balliberális kurzus külső gyűrűjének a szintén valamelyes médiaszabadságot képező orgánumaiba írjak. Nekem ez volt a lehetőség. Ez volt az én számomra adva, mint nyilvánosság. Egészen addig, amíg létre nem tudtam hozni a saját felületeimet, és most már hála a jó Istennek vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy nem kell, nem tudom én, sem az Indexre írnom, sem a sehova máshova, bárhova írnom, ahhoz, hogy meg tudjak jelenni, mert vannak bizonyos felületeim, amiken keresztül kommunikálni tudok. De ez nem volt mindig így. Az én számomra ez nem volt mindig adottság. Az én számomra nem volt lehetőség az, hogy hát én ide szeretnék írni, mert engem ezek a kurzusok a pályám nagy részében üldöztek. Hanem nekem az volt a lehetőség, hogy ahol meg tudok jelenni, oda írok, és ha egy mód van rá, akkor ellenigazodom az adott felületen. Tehát nem kiszolgálom az adott felületnek a kulturális normáit, meg a dogmáit, hanem igyekszem kritizálni, meg igyekszem kihívni azokat, legyen szó akár balliberális, akár jobboldali orgánumokról, és ezáltal őrzöm egyrészt a konszenzus képességét, hogy hidat bírjak képezni kurzusok között, legyen egy integráló képességem, másrészt megőrzöm a centrum identitásomat. Számomra ez volt az adottság, de a Fogel Evelines pillanat, az egy olyan pillanat volt, ahol így azt mondtam, hogy oké, okay. De az a nagy helyzet, hogyha nem lenne más módom vagy felületem, hogy megnyilatkozzak, lehet, hogy továbbra is írnék az Indexre. Akkor bizonyára az lett volna, hogy a következő lépés az az, hogy megírom a Fogel Evelin lejáratásának az én tollamból kikívánkozó narratíváját. És azt leadom. De volt olyan az Indexnél, egyébként máshol is volt ilyen, Magyar Nemzetnél is volt, hogyha jó, ebben erről nem vagyok meg teljesen meggyőződve, de az Indexnél volt ilyen, hogy Bencsik András, azt hiszem, hogy amikor éppen a Bubukról értekezett, akkor én az Indexnek leadtam egy cikket Bencsik Andrásról, a bubuzásáról, és az Index megtagadta a közlését a cikknek. És én a Facebookra kiírtam, hogy az alábbi cikket adtam le az Indexnek, az Index megtagadta a közlését, az alábbiakban teljes egészében közlöm. És közöltem, és hát nem volt jó hangulat. Tehát, hogy akkor úgy visszajeleztek, hogy hát ezt így nem így kéne. Én meg közöltem velük, hogy én azzal tartozom a nyilvánosságnak, hogyha ők cenzúráznak engem, vagy nem hajlandóak leadni egy cikkemet, az igenis nem egyszerűen a cikkem tartozik a nyilvánosságra, hanem az az információ, hogy ez a cikk ezen az Indexen nem mehet le. Akkor ez informál, akkor ez közöl valamit. És ez is egy jelzés. De itt szó nincsen arról, hogy én beigazodnék, vagy hogy én az adott orgánum szellemiségét én elsajátítanám, vagy magamra venném. Én azt a szellemiséget, ha tudom, kihívom. Mert az autonómiám többet ér, mint az adott orgánumon a felület. Ugye a parlament hamarosan nyári szünetre megy, te mész nyári szünetre? Ugye igaziból ez a polgári ellenállás megy nyári szünetre, vagy dolgoztok nyáron is? Illetve még annyi, hogy mikor várhat, mondtad, hogy szeptember, de hogy ezt esetleg tudod már, hogy kb. Mikor várható, hogy elindulnak ezek a menetek? Szeptemberben már rendezni fogunk egy menetet. Az első menetet megrendezzük, tehát hogy ez a tervünk, hogy szeptember. Mi lesz a témája a legelsőnek, ezt tudod már? Megbékélés menet. A közgyűlölet ellen, a közbeszéd elaljasodása ellen, a turániátok ellen, a konszolidációért, a konszenzusokért, a kompromisszumokért, a nemzeti megbékélésért, a nemzetegyesítésért, Pannónia és Hunnia egyesítéséért. Ezzel akarjuk kezdeni. Ez a legfőbb sorskérdés. Minden más csak ezután jön. Puzsér Robert, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad mindezeket nekünk. Nektek köszönjük a figyelmet. Ha nem tettétek volna még, megiratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és ha tehetitek, támogassátok a Telexet. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!